Näin se kaikesta huolimatta on, että Herran tuli palaa. Tunnet sinä sitä taikka et, niin se tuli palaa kaikesta huolimatta. Ja meistä joskus tuntuu siltä, että kun meidän seurakunnassa on pitemmän aikaa ollut semmoista vähän niin kuin hiljaiseloa, että ei ole koettu semmoista oikein väkevää, voimallista Jumalan tulen palaamista eikä tuulen puhaltamista, mutta minä sanon sinulle kuitenkin, että Jumalan tuli palaa meistä riippumatta. Mutta se on vain, että kun me avaamme sisimpämme ja uudistumme joka päivä päivittäin, siihen asiaan, että Herra on kaikkivaltias. Eikä ruveta katsomaan näitä omia asioitamme ja omia mietteitämme niin tarkkaan, vaan vain annetaan Jumalalle mahdollisuus toimia, niin silloin kaikki uudistuu ja muuttuu. Mä kotona mietiskelin paljon juuri näitä asioita, että miten ihmeessä tämä onkin niin, että sisin sammuu. Eikö teille ole koskaan käynyt niin, että alkaa tulla, niin kuin, että se kärryttää tuolla sisällä? Mulle on käynyt. Silloin kun Sven-Erik kuoli ja mä jouin semmoiseen pimeyteen, niin mä en voi sanoa, että minun sisällä olisi palannut oikein semmoinen liekki ja semmoinen rakkauden tuli Jeesusta kohtaan. Eikä etes evankeliumin työtä kohtaan, eikä etes teitä kohtaan, rakkaat sisaret ja veljet. Vaan mä olin niin kuin jotenkin niin semmoisessa, sanoisiko ahdingossa, niin semmoisessa syvässä kuilussa, semmoisessa pimeydessä, niin jotenkin ahdistettu joka puolelta, että sitä vaan huokaili ja odotti, että voiko tämä maailman taivaan, niin se loppuisi tähän. Ja tulisi suuri vuori ja kartus mun päälle, ja että elämä loppuisi tähän. Ja pääsisi pois tästä ahdistuksesta. Mutta nyt sitten, kun on taas Herra koskettanut ja on näyttänyt, että niin hän on kaikkivaltias. Ja nämä meidän kirikkoset polut, niin ne on vaan meidän kulettavaksi annettu. Mutta se taas ei meinaa sitä, etteikö hän olisi siellä mukana. Että nyt minä ymmärrän senkin Raamatun paikan paremmin, missä Jobi sanoo, että ennen minä olin vaan sinusta korvakuulolla kuullut. Mutta nyt minä tiedän. Nyt minäkin tiedän. Jeesus elää. Ja hän toimii. Vaikkei hän anna kaikkia sitä näkyvää, mitä minäkin olen haaveillut, puhunut, odottanut, innolla miettinyt, niin silti minä tiedän sen, että numero yksi Jeesukselle on, että meidän rakkaat sisaret ja veljet ja läheiset ja naapurit, he tulis uskoon. Ja ettei meidänkään tuli sammuisi. Se on hänen toivomuksensa. Ja hänen suurin halunsa koskettaa sinua ja minua, niin ettei meidän tuli sammu. Vaan että me oltaisiin innolla mukana siinä, mitä henki kehoittaa. Ei sitä, mitä me toinen toisillemme tuomme tehtäviä, vaan sitä, mitä Jumalan pyhä henki tuo sinulle tehtäväksi, mitä hän kehoittaa sinun sydämeen. Että sinä innolla tarttuisit kiinni siitä ja lähtisit innolla toimittamaan asioita Jeesukselle. Se on tämä meidän tämän maallisen vaelluksen tarkoitus. Ei se, että me saisimme jotakin suurta aikaiseksemme. Kun ollaan katsottu näitä, mitä tapahtuu näille maailman suurille mahtimiehille, niin muutaman vuoden päästä heitä ei kukaan muista. Ja jos he oikein pahasti töppäävät, että lehdistö pääsee kiinni heihin, niin ne vedetään sieltä valta-asemastaan, kunnia-asemastaan ja poletaan lokaan. Ja kukaan ei heitä enää edes tunne, vaan heitä pilkataan. Maallisella tällä valta-asemalla ja kunnialla ei ole mitään tekemistä Jumalan kansan kanssa. Ei mitään tekemistä. Se, mitä me voidaan saavuttaa maallisesti, ei ole Jumalalle mieleen, vaan se, mitä me saavutetaan taivaan valtakuntaan. Se on sitä iän kaikista hedelmää. Se on sitä pääomaa, mitä sinä viet mukanasi. kerran kun me täältä lähdemme. Tämä on vaan tämä välikulkuaika, mikä matka, pieni matka, mikä meidän on tehtävä, että me pääsemme perille. Ja siihen meidän tulisi satsata. Mitä me teemme silloin, kun me pääsemme perille? Ollaanko me muututtu ja muokkauduttu Jeesuksen kuvan kaltaiseksi, kun sehän se päämäärä on? Ja ollaanko me käytetty niitä meidän avuja, joita me on Herralta saatu? Vai ollaanko me pihistelty niissä? Ollaanko me oltu oikein kitsaita? Kenellä on laulun lahjat, laulakoon oikein reippaasti. Ja se, joka on armoitettu johtamaan, johtakoon reippaasti, ottamatta huomioon sen, mitä toiset sanoo. Koska se lahja, mikä sinulle on annettu, siitä sinä olet myös vastuussa. Et siitä, että sinä annoit periksi silloin, kun sinun päällesi painettiin. Vaan sinä olet vastuussa siitä, minkä kutsun sinä Herralta sait. Vain siitä sinä olet vastuussa. Ja minä voin sanoa sinulle, vastustajia on paljon, mutta työ on hedelmällistä. Vastustajia on paljon. Että siitä ei päästä pois. Jos ei olisi vastustajia, niin eihän me voitaisiin olla silloin Herran työssäkään. Kai me silloin oltaisiin varmaan väärällä polulla, jos ei sielun vihollinen vaivautuisi sinua vastustamaan. Ota se oikein kunnia asiaksesi, että sielun vihollinen vastustaa sinua. Sä olet varmasti Herralle silloin oikein tärkeässä asemassa. Sinä silloin puolustat sitä omaa muurin aukkoasi hyvinkin tärkeästi. Muutenhan sielun vihollinen jättäisi sinut rauhaan, ei hän sitä kautta hyökkäisi. Sinä saisit istua siellä ja oikein levätä, keitä keinustuolissa istuskella. Se, mikä minua eniten ajatutti, oli tämä, että kun me olen kanssa kokenut semmoista väsymystä viime aikoina. Ja puhunut monen kanssa, ja moni muukin kokee väsymystä. Vähän niin kuin semmoista penseyttä, mitä Raamattu sanoo, viimeisenä aikoina on ihmiset kylmiä, tottelemattomia ja penseitä. Niin vähän semmoinen ote alkaa niin kuin ottautua, että tulee väsymistä mieleen, ei jaksa innostua. Pois poikkeamista Jumalan tahdosta, Jumalan tieltä. Se on vakava asia. Se on vakava asia. Liha ottaa niin kovan otteen ja kahlitsee meidän hengen, hengellisen ihmisen. Niin kovaa lihan otteeseen ja kahleisiin, ettei jaksa olla hengellinen. Mutta Jeesus katkaisee kahleet tänäkin päivänä. Kaikenlaiset kahleet. Ne ei tarvitse olla syntikahleita. Me on totuttu aina, että kun täältä puhutaan, niin me puhutaan silloin näistä näkyvistä syntitottumuksista. Ei ne tarvitse olla näkyviä syntitottumuksia. Ne voi olla sisäisiä, hengen kahleita, mitkä vetää pois meidät palaamasta ja elämästä Jumala. Jumalan sana kehottaa meitä syttymään uudelleen ja uudelleen ja uudelleen joka päivä. Saatana valehtelee kaikella tavalla, että älä syty. Ne nauraa sinulle, ei nehän välitä sinusta. Älä tee niin, mutta minä kehotan sinua tänä päivänä sillä sanalla, minkä minä Jumalalta olen saanut sanottavaksi. Syty palaamaan Herran tulta. Älä anna kenenkään viedä pois sinun voittopalkintoa. Sinun asemaa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Siihen, mihin hän on sinut kutsunut. Pyhällä kutsumuksella. Pyhällä kutsumuksella. Se on sinun paikkasi, ei kenenkään muun paikka. Vain yksin omaan sinun paikkasi. Unohdetaan kaikki ne entiset, menneet, kaikki pettymyksen hetket. Uusiudutaan. Otetaan oikein semmoinen mielenlaatu tänä aamupäivänä, että me uusiudutaan. Me annetaan Herralle koko sydän, koko ajatusmaailma ja mieli. Sanotaan, Herra, minä olen sitoutunut itteni kiinni menneisyyteen. Vapauta minut. Minä haluan palaa sinulle. Minä haluan syttyä elämään sinulle. Minä haluan olla sinun palvelija kaikkina elämäni päivinä. Kaikkina elämäni päivinä. Roomalaiskirje 12.2 sanoo, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Mikä on sinun elämästä hyvää, otollista ja täydellistä? Mikä on Jumalan tahto? Älä mukaudu tämän maailman ajan mukaan. Meillä on oma kansa, mulla on oikein oma kansakunta, Jumalan kansakunta. Meillä on oma valtio, meillä on oma päämäärä, meillä on oma kuningas. Älä mukaudu tämän maailman ajan mukaan. Kuuntele, mitä Pyhä Henki sinulle tänä päivänä sanoo. Karistetaan oikein pois se vanha luomus meistä. Sanoudutaan siitä irti. Janotaan Jumalaa, pyydetään rukoillaan. Pyydetään tulta meidän seurakunnan ylle, meidän ihmisten ylle, yksilöhenkilöiden ylle. Herra, sytytä sinä meidät. Anna meille profeettoja, anna meille Herra armolahjoja, anna Pyhän Henkesi laskeutua meidän ylle. Ei Herra tarvitse suuria puhujia, eikä Herra tarvitse suuria esiintyjiä, eikä suuria erikoisia rukoilijoita. Herra tarvitsee vain avoimia sydämiä, jotka janoaa hänen ilmestymistä, niin hän ilmestyy ja tuli lankiaa meidän ylle. Se on varma asia. Näin on alkanut kaikki suuret herätykset. Kaikki suuret tapahtumat on alkanut siitä, että me janoamme Jeesusta. Ei sitä, mitä tuleman pitää, ne näkyvät, vaan Jeesusta. Jeesus, tule minun elämään. Minä rakastan sinua, minä kaipaan sinua. Minä tarvitsen sinua. Minä en voi elää jumalisesti ilman sinua. Efesolaiskirjassa sanotaan, uudistukaa mielenne hengeltä ja pukekaa päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Sinut on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Jumala on aivoitellut sinusta pyhään, puhtaan käyttöaseen itselleen. Ei Jumala ole sinua ajatellut, että sinä haihattelisit missä sattuu, minkäkin tuulen mukaan tahansa. Vaan Jumala on luottanut sinuun niin paljon, että hän on sinun istuttanut kutsunsa. Ja vain sinä tiedät, mihin Jumala on sinut kutsunut. Miten sinä asioit sen kutsun kanssa ja miten minä asioin oman kutsuni kanssa? Hän on ottanut meidät sitä varten, että me oltais hyviä, otollisia, täydellisiä, luotettavia, koska hän uskoo ja luottaa meihin niin paljon. Laitetaan pois tämä lihallinen mieli, joka on arvosteleva, joka on niin pelkäävä, joka niin analysoi kaiken. Muututaan mielen hengen kautta lapsen mieliseksi ja otetaan vastaan se, mitä Jumala tahtoo antaa. Jos me koko ajan analysoidaan ja koko ajan ollaan negatiivisia sille, kuka puhuu, miten puhuu, sanooko yhden sanan väärin, tai lauloko hiukan nuotin vierestä. Kun Jumala taivaassa iloitsee siitä, että me yritämme. Se on sama asia kuin teillä jokaisella, jolla on lapsia tai lasten lapsia, kun te näette, kun nämä pienet yrittää lähteä kävelemään, niin ne ei onnistu sitten niin millään. Sitä kontataan ja istutaan ja kaadutaan ja tehdään vaikka minkälaista temppua. Mutta vanhemmat ja isovanhemmat, ne on kuin hangon keksit, kun ne katsoo lapsen päälle, että voi kun on söpö, kyllä se kohta kävelee, kohta ottaa askeleen. Kaikki on pitämässä, että ei nyt kaatus, kyllä kohta pääsee vauhtiin tämä lapsi. Samalla lailla Jumala Pyhän Henkensä kautta koko ajan odottaa, kyllä tämä lapsi kohta alkaa palvelemaan minua. Kyllä kohta ottaa ensimmäisen askeleen. Otetaan näitä askeleita. Otetaan uskossa näitä askeleita. Tie avautuu vasta silloin, kun askeleet on otettu. Herra tulee mukaan siihen, minkä hän sinulle puhuu. Ei siihen, minkä sinä itse aivoittelet omaksi kunniaksi. Mutta jos sinä kuuntelet Pyhän Hengen puhetta ja toimit kaikesta koko sydämestä niin puhtaasti kuin vaan voit Jumalan kunniaksi, niin siunaus lepää sinun ylläsi. Siunaus lepää sinun elämäsi yllä. Aamen. Kiitos rakas Jeesus. Kiitos Herra, että tänä päivänä sinä innoitat meitä jälleen kerran ottamaan näitä haparoivia askeleita, joita sinä meille olet eteemme antanut. Herra, kiitos, että sinä uudistat meidän sisäisen ihmisen niin, että lihan ihminen, se kuolee. Jeesuksen Kristuksen veren alla se kuolee ja kuihtuu. Ja sinun Pyhän Henkesi virvoittavasta vaikutuksesta tämä uusi ihminen nousee voimassa palvelemaan sinua. Kiitos rakas kallis mestari, että sinä tänä päivänä koskettelet meitä ja annat meidän tuntia, kuinka Pyhä Henki meidän sisimmässä tekee jotain uutta jälleen kerran. Kiitos Herra, että siunaat tämän tulevan saarnan, minkä Heikki meille pitää. Siunaat kaikki käytäväkeskustelut, siunaat rukoukset, laulut, profetaaliset ilmoitukset, kaiken mitä tämän temppelin sisäpuolella tapahtuu. Herra, me pyydämme, lähetä sinä meille tänne uusia sisaria ja veljiä. Herra, anna tämän kaupungin tulla synnin tuntoon ja anna meille viisautta ja voimia esittää sinua, Jeesus, sinua, joka olet meidän pelastajamme ja vapahtajamme niin armollisesti, että jokainen tietää sinun rakkautesi olevan muuttavan voiman meidän elämässä. Jeesus rakas, kiitos, että sinä armoitat meitä tähän sielujen voittotyöhön. Herra, armoita meitä niin, että me avaamme sisimpämme vain sinulle ja kuuntelemme, mitä sinä tahdot seurakuntana meidän tekevän. Siunaa, Herra, tätä rakasta seurakuntaa. Nimessäsi, aamen.